گران محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دور تفسیر قرآن دا 80 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 2/9/2009 کے شعر ندید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا سورة مريم شروع دے اود سورة مريم کم دے پورے چی تلاوت شو دویم حصہ دا پدے آیت کریمہ کے چی دا 65 نمبر آیت تھے او دا دے زینا آخر پورے قسم ثانی دے او ثالث تھے پدے کے عاجزی دے ملائکو اللہ تا او داود توحید او بیا شپک زواجر او یرد آخرت او بیا رد پا اتخاذ الولد او مختصر بشارت متقیانو تا نفید شفاعت قہری یرد دنیا او مسئلہ توحید. حدیث کی راجی نبی علیہ الصلات والسلام جبریل علیہ السلام تا دا خواہش کارکو چرور زر زر رازا زما تسلی تا سره کی. نو دا آیت نازل شو چې زه خدا الله په حکم راځم. پدی آیت کې ما نه تنزلو کې د فرشتو باره کې د یو اعتراض جواب فرمایي چې د انبیاء علیهم السلام حال خو تاسو واورېدو چې هغوی ټول عاجز دي د الله دربار کې محتاج دي. اوس راشه د فرشتو حال واورئ. دا تاسو چې کم فرشتي حاجت روا ګڼئ نو دی خدا الله د حکم داسې پابندی چې بغیر د هغه د حکم نه ځمکې ته راکوزېدی نشي نو ستاسو حاجتونه به څنګه پوره کړي. او یو دویم شانی نزول دام دی چې کله مشرکانو د نبی علیه السلام نه دا صحابه کافو د ذوالقرنین او د روح په باره کې تپوسونه وکړل نو نبی علیہ السلام ورته وی چې زه به د دې جواب سبا له درکوم او انشاءالله دا غنه ایر شو. دو هفته یعنی 15 ورځې وحی بند شوه. او چې کله بیا جبریل علیہ السلام راغی نو نبی علیہ السلام ته د نه راتلو د وجې تپوس وکړو. نو دا آیت نازل شو چې پکې د جبریل علیہ السلام د عاجزۍ اظهار دی چې څه وکړو پیغمبره دا اللہ دا حکم تابی و چا غوی ننو نا اچا غوی زنو رازو چا غوی زمکی تلار شنو راشو چا غوی مدینو نزو. نو دا آیت کریمہ سشو نازل شو فرمائے وما نتنزلو الا بامر ربک او آئی ملائک مونگ نشورا کزیدے مگر پا حکم دا ربستا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک در زمانے بین ایدینا مستقبل خلفنا ماضی ما بین ذالک حال لہو دد اختیار کرے ما بین ایدینا حغا سوچ زمونگ نوڑان دیرے حغا چ زمونگ پمخ کرے حغا چ زمونگ نوڑان رستو دیرے وما بین ذالک دا اللہ تعالی اختیار کی دی درے والے زمانے مخ کی وس او بیا وس مخ کے او بیا مستقبل ماضی او حال لہو دا اللہ اختیار کی دی ما بین دینا و ما خلفنا آغا سوچ زمون نروان دی دی و ما خلفنا آغا چی رستو دی و ما بین ذالک آغا چی ما بین کی دی و کانا ربک نسیا و ما کانا ربک نسیا ندر ربستا ایر ان کے استاد رب نیری کی نئے ہو خبرہ دانتی ہو خبر ماضی کے تیر شوا نو گنے اللہ نہ بئی رہی نا یا یو خبر راتلن کی وقت کے راضی نو دا اللہ دا نبی بگنے وہ تا خیال نہیں نہ تو بدا اللہ وہ تا خیال نہیں نہ ماضی حال و مستقبل پدری واڑو زمانوں کے پویا خبردار دا یو اللہ نے رب السماوات نو سراشا تو اے مال پیر سے پالو کا تو چراتلن کی وقت کے وستاد و زامن کی گی نو دے آیت کیوں پراتلن کی وقت و خبردار اللہ دے ناغتر رقم دینا پتو لگے رہا رب السماوات والارض رب دا آسمانوں و زمین کے دے وما بینہما آغا سوچ دے پمنس کے دے فعبدہو واستبر علیہا کے اشارہ و دیتا چیوز المنس کافی نہ دے بلکہ ہمیشہ والے پمانز کا وہاں فابد ہو استبر لے بادتے بندگی خاص کا غلرا زان کلک کلرا پبندگے داغام یعنی ہمیشہ منس کا وام حل تالمو لو سمیا آیا پی جنے تا غلرا ہم نامے امن عبادت تے دادا سم کو چل بزارے گم چدکار روزگارے گم دا سے مو آیا یار پمنڈ دایو پجلو خیرا تپراتی دی دا با پمنڈ ویندم نو بیا با بنزو کم خا نو شیطان بدل پمنڈ خوف در ولی نو دا بشی نو من بدن پاتی نا کلوخی پاتی شی خیر دے عیب ندے خو کمونس پاتی شو نو تان عبادت پاتی شو خا خو چه تو اس عبادت پی جنی نسر پوری دے گٹا دا نزو سو کم مازغ پکشتا نا وستبر لعبادتی مطلب دار چا میں شب ہے کہ حل تالمو لو سمیام آیا پی جنے تو اغل رحم نامے سورت مریم اباس مریم کے وم آیت کے دا مسئلہ تیروا سورت مریم آیت نمبر سات لم نجل لہو من قبل سمیا ندے گرد ولم دل را ددے نلوان دے ہم نامے دلتے ہوئے حل تالمو لہو سمیا آیا پی جنے تالال رحم نامے نشتے ویقول الانسانو ایداما متو لسوف اخرج حیا یقول الانسان پدی آیت کی شکوا دا اور زور دا منکرین دا باس بعد الموت تا سوک کے پس دا مرگ جمدن نمانی وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَايَ كَافِر بَنِي آدَم بطور انکار ایزا ما متو آیا کل جز مرشم لسوفا اخرج حیا ضرور زبائی استیکے گم جوندے دا قبرنا اللہ وی اولا یذکر الانسان انا خلقنا من قبلو ولنو یاد ندی دے بنی آدم تا جواب شکوا ولنو یاد ندی دے بنی آدم تا آیا ندی یاد دے انسان تا انا خلقنا من قبلو چی یقینن پیدا کرو منگا دے رواندے ردینا ولم یکو شیعہ نو دے اس شیخ اس شیعنو سورہ نحل سلویخ آیتو باسے چالیس آیت ولم نکو شیعہ انما قولنا لشین اذا اردنا ان نقول له کن فیکون اللہ وی وینا زما دیوشی بارکی چکلو غوارم دا چوائیو غشی توشان آغوشی کن فیکون ذات سورت یاسین و او یا آیت یاسین و اویا 77 فرمائی اللہ اولم ير الانسان انا خلقنا من نطفه فاذا هو خصیم مبین آیا نگوری بنی آدم چی منگ پیدا کردے دنطفینا ناگانا دے جگڑ مار دے خکارا دلتے موی اولا یسکر الانسان آیا ندی آدے بنی آدم تا خوت ایج انا خلقناو من قبلو چی اکن پیدا کردے منگ دے رواندر دینا ولم یکو شیعا نو دے سشے یعنی نیشو فوربکا لنحشرنم والشیاطین آیت کی یرد آخرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ وی ار کافر بے دیو شیطان سر پیو زنجیر کی تڑلی او دوار با میدان حشر تا حاضر ولی شیخا فرمائی فوربکا لنحشرنم والشیاطین قسم دے ستا پر اب ضرور یو دے بکودی شیطانانو لرام ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا بیا بزارور حاضرو دی لرا چاپیر دا جهنم نا پزن گنانو پراتا ثم لننزعن من کل شیعتین ثم لننزعن لفظ دا شیعا پا اصل لغت کے دے خاص سڑی یا دا خاص عقیدے دا متبعین نام دا دیو جناب پا معنی دا فرقے ام دا لفظ استعمال لے شاع یشیع ضرب یضرب مصدر شیعن شیعن شیوعن مشاعن شیعوعتن دا شاع ماند لکا خور شو مشہور شو لکا عرب وی شیعب شیعت النار بالخطب ماور کی لرگی واچول تیز مکڑل سوے میں ورپسے کو اللہ فرمائے ثم لننزعن من کل شیعتین ثم لننزعن اللہ فرمائے ثم لننزعن بیا بمونگا خامخا واخلو اوپ بس لننزعن من کل شیعتنا بیا براو کاغو دار دلنا ایوم اشدو علی الرحمانی تیام چه کم یو دا دینا دیر سختو پالا باندے پنا فرمانے کے سمبا لنحنو اعلمو باللزینا فرمائی ما تیلم دے جدی کے اول حق دار دن نیستلو دا جہنم سوکت ثم لنحن اعلم بالذين بیا مونگا خبریو پائے کسانو هم اولا بیاسلیا چاغی حق داری جہنم تا دنن وتو و ام منکم الا واردوا قرطبی دلت د ورود نہ مراد پ پولیس رات تیرے دل دی او کو ورود پ مانل دخول شی ناغدا چی مومن دا پارا با جہنم بردن و سلام جوڑ کریش یخ بش فرمائے و ان منکم الا وارد و آنشت استاسو نسوک مگر ورزی با جہنم تا کانا لا ربکا حتم مقضیا دیستا پا رب باندے دا کار ضروری پیسہ لکڑے شوے سمانو نجل لذین اتقاو بیا بچ کو منگا کسان چ پرہیز کئی دا شرک نہ و نظر الظالمین فی عجسیا پری بدو ظالمان لرا پاگے کے پڑمخے و اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات شکوا علی المشرکین او لفظ ندیا ددی اغ مجالس او ددی اغ غنڈے چې د نبی علیہ السلام په خلاف کې به جرګه کوله اللہ فرمائے وَإِذَا تتلا علیہم آیاتنا بیناتین او کلا چلو سلکیں گے سمانو نجل الذین تقام بیا بچ کو منگا کسان چ پریش کئے اپری بدو ظالمانو لرا گئے کہ پڑ مخے کلا چلو سٹیشی پدی آئے تن دموں بیناتن صفا صفا قال الذین کفروا وایا کسان چ کافران دی للذین آمنوا پبارد مومنانو کے ایو الفریقین خیر مقاما کمیو دا دوارو ڈلونا خزے والدے و احسن ندیا او خیستا مجلس والدے ندیا اے ومنہم دار الندوہ لئن المشرکین کانو یتشاورون فیہا فی امورہم دار الندوہ کے دا نبی علیہ السلام دا مرگ دا پارا جرگا کرے وا و کم اہلکنا قبلہم من قرنین آیت کی یرد دنیا ور گئی مکہ وعدہ اللہ دے نبی خلاف جرگے کنی تبابش سنگا اللہ وی وکم احلکنا او دیر حلاکڑی دیمون قبلہم دا دین مخ کے من قرنن دا قومنونا ہم حسن و اساسم و رئیام اغی خیست سامان والاو شکل والاو قل من کان فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمن مدام آیت کے زجر دے کم خلق چی دنیاوی جاو جلال کے مغرورش گمراہی اختیار کی پسد ادری گی نو آغا اللہ دیل نور محلت ور کئی خواب قل من کان فی الضلالت او آیا سوک چوی پا گمراہی کے فلیمدد لہ الرحمن مدد محلت بور کے اغیل اللہ محلتا حتی ذارا او ما یعدون تردی چکل وینی دی آغسا چی دی سرے وعدہ کے دیش ام العذاب و ام الساعة یا بازاب یا قیامت فسیعلمون من هو شرون زردادی و پوشی چی سوک دے بد حالے مکانن سوک دے بد حالے مکانن پہیسیت مرتبے و ادب و جندام او کمزور لخکر والا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَن يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آیت کے بشارت تے دا پار دا مومنانو ایمان والاو وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَن زیادی اللہ ہدایت مندن کلرا نور ہدایت والباقیات الصالحات اعمال اللتی تبقی فوائدها اگا عملون چراغے فیدی باقی لکا صدق جاریہ لکا علم والباقیات الصالحات او ہمیشہ بدلے والا نیک عملنا خیر عند ربک خیر صغد اس میں تفضیل دا حدیث کے راضی نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس یو دو نعمتون دی خلق تاوانی دی پاغے دوارو کے صحت و الفراغ روح صحت او ٹیم تا ذرا خ ٹیم شتا زامن او بچی دن گٹ گٹ نہ گواڑی کور کے دن سوک سبزی ٹماٹر او تلکارے نہ گواڑی جام پیزار دن نہ گواڑی او تا تو داجی خورس کا منما ات پدی کم قرآن تکے نہ ناستے دالا نبی زکوی نعمتان مغبونن یادو نعمتون دی خلق پک تاوانی شولم او سمر خلق فی ہما کثیر من الناس دیر خلق پک تاوانی شو الصحت و الفراغ روغ وجود او دیر ٹیم چه بدن دی روغی او شپا و رضی وزگاره نو تی واضح دا دیر پاره چن وسید کنج نونی سا او چپس والا والا تو بچہ تا قرآن تا کہنے کا نا تو بس صرف دنوسو خدمت کہا تا اللہ دل پیدا کرے چی چپسو نالا نوسی بار دن نکوا زان لبم سا گٹا کہو کبا نکہا والباقیات الصالحات آکتا ویر بیا میں زامن رات سپک گوری دا خطا زان پخپل سپک کرے رے تا پخپل جون خپل جہداد سر پا زامن تقسیم ہو وسیش کوا چه تمر شازی بم پاگی تقسیمی گنو دان لڑا سل چه دان نوزر سر کٹ کئیں پدی بستا روب زیادی خوا دان پویا و پا خبرا پخپل زندگی جائیداد لگو کڈیری دا زامنو پس الائٹمنٹ کوا ما دکا سے پاتی سے یو زیبا دیم پلتا ہوئے بل بنے چی موٹے ستا پلاش کی نو تزوی تاوی لیشے ویلے رکے گا زمارا کو روزا دا زمارے لرکے گا آچے تاو پس دا خپل اللہ سے لکلی نو خدای دی نکی خوبیا بتاتے ہو چی اوزا ستا پا کی سری ستا گٹلی مال کے بستا زیبیا نہیں. اللہ فرمائے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ہمیشہ بدلے والا نیک عملنا ڈر غور دی پنیز دربستا ثوابن پ بدل کے و خیر مردا غور دی پ اعتبار د زید ور گر دے دو. افرایت الذی کفر بیااتنا آیت کے شکوہ د سرد تخفیف نا. امام بخاری امام مسلم کے حدیث تھے خباب بن الارت داغن روایت تھے چدد سے قرض و پاس بن وائل باندھے دے داغا قرضے غختل پا غرض بھر گئے ناگا توئی زخستا قرض تر اگے نہ در کوم تر سوچ تد نبی علیہ السلام نے انکاری شوی نے نو خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی دا سے خو نشم کو لے تر اگے چ تم مرشے اور بیاج بندے شے نو آس بے نوائل وطوی خا اولے زب امرم او بیا بچوندے کی گم نو کدا شیئی کنا نو چھ بیا جوندے شم نو ستا قرض بمتال در کما واہ واہ دا غلوے کافرو او سموئی او بے قبر کے غوار زمانہ زمانہ کرزو کرزو کرز کرزدار چاو جلے یہ لکا مر بشے چھ برشم بیا میں قبر تو درے گا غوار ہے دگے تا کافر ہوئی نو کافر تا ستا ہوئے دل تیرا والتے غواڑا. اللہ فرمائے افرایت الذی کفر بآیاتنا آیت خبر دا غچا پا حال چھ کفر کڑ دے زما پایتنو یا لکدا پردے قرض ورک کنا پیسے دے سرخ ڈیری تیری مڑا پرے وی آخرت نہ منے پرے مڑا آخرت نہ سو واپس راغلی دی پلان کی پلان کی خو پی جانے وکالا لو تین مالو ولدام وائی ضرور راب کریش ماتا مالو بچے اللہ تلال غیبا امت تخذ عند الرحمن آدم آیا خبر دے دا غیب نا او کنا اغست دے دا پنیز دا اللہ لوز بنی جاتا دا تخذے ویلی جی تال بنی جاتی کلا دا کلا نچ مخ کی وقف راشی نو دا سے نہ دا مانا بے کے او چھ وقت اپنی نو بیا ودا مانا کے ضرور کلا دا سے نہ دا صدک تو بو ما یقول ضرور لکھ منگا خبرے چی دی وے سنک تو بو منا سنزیدہ عذاباً فوق العذاب سنک تو بو ما یقول ضرور لکھ منگا خبرے چی دی وے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا زیادہ دل را دا عذاب نہ زیادہ ول وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اخر با اخلو مونگ ددنا چه دے وے ویاتینا فردا راضی با ما تا تشتور نبا سر مالی نا اولاد فردا ویاتینا فردا فرادا فردا واتخذو من دون اللہ آلہتن پدی آیت کے دا مشرکان دا شرک اصل غرض او غایت بیانی خواہ فرمائے واتخذو من دون اللہ آلہتن نیولی دی بید اللہ نانو راجت روا لیکونو لہم عزا دیر پارا چشی دا دیر پارا مددگاران کلا چرنا دا سندا سیک پرونا بے عبادتیم زرد انکار بو کی د بندگے د دینا ویکونونا علیہم زدہ شبا د دی خلاف کے زد کو ان کے پدی مقام کے حزہ حزہ فزہ عزہ دا ٹول ہے وہ مان رکھا. اللہ فرمائے ویکونونا علیہم زدہ شبا د دی خلاف کے زد کو ان کی علم تران نار سلن شیاطین آیا تنپوئے گے چیقنن ور پری گدو منگ شیطانان علل کافرین پکافرانو باندے تا عزهم عزا چمبا ورکے دیل چمبا، شیخ مرحوم بوے چمبا ورکے دیل چمبا. اتو ما شیخ نہ قرآن ویلے رے، نو کم سے کم یو زے خوخا یا ثبوت تا پارا چھے سپتا خولگی چھے آو تا تے ویلے رے. یو راغلے و تیراتا وہی جی دور تفسیر لتا سو لرا لم میں خا میں پنجپیر تا بتلے دلتے سے لرا دی وے نا جی پنج پیر کو خما شیخ نہ قرآن ویلے میں خا ماں تا نور زیو نہ یو زیدا تا عزوم عزا مانو کا تا عزوم عزا چمبا ورکی چمبا پل فرمائی دی مشرکانو ما پدیوان شیاطین مسلط کری دا گناہن ترغیب ورکی او کو پر شرک ترپتے تیارے نو تا عزوم عزا ترغیب ورکی دیل دا گناہ پا ترغیب ورکولو شیخ مرحوم بوے چمبا ورکی دیل چمبا فلا تاجل علیم تلوار مکو پا دے بیوکو الازاب انما نعد لهم عدا یقین شمار مونگ دیل رشمارل یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا بشارت او تخفیف دوارا یوم نحشر المتقین پرد قیامت راجم بکو متقیان الرحمن اللہ تا وفدا پہیسیت دمیل منو ونسوق المجرمین الى جہنم وردا اوبشرو مشرکان جہنم تتگی دیو تگی خوردا لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وسبن لرید شفارش الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر اگر سوچا غسترے پنیز دا اللہ باندے لوز سورۃ طہ پاڑ سم آیا تو باس داد پلنڈو دیکھا یو پان واڑو ہے پلنڈو اللہ فرمائے لا یملکون شفاعت واک اختیار لرید شفاعت دلتی ہوئی فلا یصدنک عنا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردا واد نڑی تالرا دین سوک چی مان لری پدے تابی وی د خواہش ہلاک بشی فتردا دیب ہلاک شیخا دلتے ملا فرمائے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وقال اتخذ الرحمن ولدا پا آیت کے زجر دے گا چاہتا چہرا اللہ نے سوا اولیاء کرام دا خدے نازولی منی کا وقال اتخذ الرحمن ولدا وائدین ولد اللہ نازولے سورہ بنی اسرائیل تفصیل کرے ہو چینے دینی ولے کا لقد جئتم شيئا ادعى يقينا را له تاسو خبر درنه تا په اعتبار د ګنا سوره درنه خبر را تکاد السماواتو يتفطرن منه تشققنا يتفطرن منه تشققنا تکاد السماواتو يتفطرن نږدې ری چې اسمانونه اوچوي منه د دیو جنا وطن شقل اردو او ټوکړي شزمکا او تخر الجبال او ادا اور اپریوزی غرونا دڑے وڑے دا شرکی کلمات مو آیا غرونا برا اپریوزی اندا اول الرحمن ولدا دا دیو جنا چی دیرا مدد کئی اللہ لرناز ولی وما ایم بغی للرحمن ندی مناسب اللہ لرام ایت تخذا ولدن دا چیونی سی دزان دا پار ناز ولی ان کل من فی السماوات والارض آیت کے رد دے دا مشرکان دا قول باطل ان کل من فی السماوات والارض ندی ہر اغسوک چی دی پاسمانو نو کے ازمکا کے اللہ تر رحمان عبدا مگر راضی با اللہ تا پا بندگے ملنگ چی پا ملنگ ورشی نو سبتے ہواری اللہ تر رحمان عبدا مگر راضی با اللہ تا پا حیث دا بندہ لقد احصاهم وعدهم عدا یقین را گر کری دی اللہ دی لرا پا قدرت و علم کے شمارلی ری پشمارلو وکلهم آتیه یوم القیامت فردا، دا ټول برازی اللہ تا پرد قیامت فردا تشتور، سر او سپین لال جواہر میں جمع نکڑل، خالی لازم بے نواد دی دنیا نام، سر او سپین لال جواہر میں جمع نکڑل، خالی لازم بے نواد دی دنیا نام. اللہ وی وکلهم آتیه یوم القیامت فردا، دا ٹول برازی اللہ تا پرد قیامت تشتور، منفردن مجردن من الاتباع والانصار وعمن زعم انه له من الشفاء، تابدار بنے، انصار بنے، شفاء بنے، فردا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بشارت ایمان والو د پارا، یقینا کسان چی مان راول دے عمل کرے دے پسونت، سیجعل لهم الرحمن ودا، صیغہ صفتی ودا، دیتا صیغہ صفتی وئی، ود ود ود تول صحیح لکھا، ود ود ود. اللہ فرمائے سیجعل لهم الرحمن ودا، زردے پیدا بکی اللہ دیلر مین پزرون دنے کانو کے، فانما یسرنا بلسان کام، یسرنا من سحلنا ھذا القرآن، ما دا قرآن آسان کرے، پریز والے دا پار بشارت، مشرکان دا پار زجر. اللہ فرمائے فانما یسرنا بلسانک، یقینا آسان کرے ما دا قرآن پجبستا، لے تو بشرا به المتقین، د دې لپاره چې زیر ورکې په دې سره پرهیز والتا، وتنذرا به قوم اللدام، او ير ورکې په دې سره قوم جګړ مارتا، وکم اهلکنا قبلهم من قرن، کم اهلکنا آیت کې يرد دنیا، او ډیر هلاک لري مون قبلهم د دینه مخکې، من قرن د پیړونا، هل تحس منهم من احد، اي وين تو د دین سوق، او تسمع لهم رغزا، يا اور تو دي لركشار صوت الخفي، رغزا الصوت الخفي. سوره مريم ختم شو، تفصيل د واقع د حضرت زكريا عليه السلام وکو، تفصيل د پیدائش د حضرت عيسى عليه السلام وکو، او نصیحت ابراہیم دے طرف نخپل پلار تا، او قباحت دا اتخاذ الولد بیان کو، حال دا فرشتو ہمو بیان کو. نو دادے سورۃ طہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورۃ طہٰ دار ترتیب پلے آسرائے 20 نمبر دے، نل سورتنا مخ کے بیان شو، فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، نام عراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، راد، ابراہیم، حجر، نحل، بنی اسرائیل، کاف، مریم، طہٰ. او دا ترتیب لے دا نزول پلے آسر 15 سلو اختم دے، ربط ما قبل سردارے، مخ کے سورت کے نفی دا شرک پہ تصرف، عاجزی دا نیکانو، دی صورت کی وہی پدی مصیبتوں راغلی تھی، زگستا مصیبت زگ نشی لرکولے چھ پدی پخپل راغلی تھی، بلدا چھ مخ کے اعراض ذکر کو ددی دا قرآن نا، نو دی صورت کے دے اعراض کو ان کو سزا بیانی، چھ سزا بے سی چھ دا قرآن نا مخڑے، بلدا چھ ما قبل کے توحید ثابت چھ پدف دا شبات ہو، دی صورت کے تشجیع ورکی پا تبلیغ. سورہ مریم آخر کی یرہ دا دنیا وا، دی سورت کی یرہ دا دنیا ورکی پا حلاکت دا فرعون، مریم کی رد دا شفاعت قہریو، دل تم دغا مسئلہ روانے کئی، او بل رب تی اسمی دا دے، یا اللہ منگتا ہدایت نصیب کے، لکہ چھ نصیب کردے دے، او دا بنی اسرائیل پا کتاب دا اللہ، یا اللہ زمونگ زلونا پا مقابل دا دشمنان دا توحید کے کلک کے، لکه چه تاک لکڑیو زنون دا صحاب کافو دا مریم او دا نبی علیہ السلام او دا طولو پیغمبران داو دا سورت التشجیف التبلیغ والابتلاع بالانبیاء علیہ السلام سورت کے دو بابو ندی رنبانے باب سلور کا متیا پورے پدی کی ترغیب دا قرآن تا نہ دلائل عقلی داو دا توحید و زلا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دا پار دا تشجیع او ذکر د مضبوط والی د جادوگرو بیا یرا و بشارت دویم باب اخر پورے پدی کی تکلیف د موسیٰ علیہ السلام غتا داغ د قوم د طرفا بیا واقع دا آدم علیہ السلام یرا د دنیا دا آخر تسلی نبی علیہ السلام لا آخر کے زجر داود توحید سلور زلا او د تشجیع د پارا دو آیتو نبا پیش گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چیام و خاصو رحمتنو آل دے تواہا اللہ پوئے گے پا مانا دا دی حروفو ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تشقا من پریشان تشقا من سو پریشان او دا مانم دی سورت کرے دا 117 باسا تشقا من پریشان یوسل ولس فلا یخرجنکما من الجنتی پتشکا انباسی تاسو لرا د جنت نا کنینو پریشان بشے پتشکا نمان دلنا لیکو لقل قرآن لتشکا او تشکا بدبخت تهم ویخا دا دی صورت یوسل دی رشتم تشکا تشکا من بدبخت 123 ہمن تبا ہدایا فلا دلو ولا اسکام چاچے تابے داری اکڑا زما دات نہ بے لاری کی گی نہ بد بخت منگا درے مانے اگلے مان دلنا لے کل قرآن لے تشکا نہ دے نہ دل کر منگ قرآن پتا باندھے چت پ تکلیف شے الا تسکر تل میں اخشام نگاہ عشق مستی میں وہی وول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توام نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توام اللہ فرمائے الا تذکرۃ لمن یخشا دکم سورت اول کے چ قرآن راشی ناغ صورت کے ضرور صدا سے واقعہ نقلی چھڑوان دی کتابونو کیا گا نئی خواہ اللہ تذکرت اللہ میں اخشام اگر دے دا پارا چی آداشی اغچال را چی ارکی دا لانا تنزیلا ممن خلق الارض و سماوات العلام تنزیلا اس بات دا توحید تنزیلا ممن خلق الارض و سماوات العلام نازل دل دی دا غزاد دا طرفا چھے پیدا کرد ازمک آسمانو نوچت الرحمنو علی العرش استوا نفی دا شرک پہ تصرف استوا علی العرش کے نائد دا حکومت و سلطنتنا استوا علی العرش متشابہات او دا استوا علی العرش بارک منگ صرف دا ویلی شو چھے اللہ پا عرش باندے دے بس ثم استوا علی العرش بیا برابر شا اللہ الرحمن علی العرش استوا عام و رحمتن والدے دا عرش دا پاس برابر دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض نفی دا تصرف خاص دا غی اختیار کی دیا غی سیدنا چی بر دیو کتا و ما تحت سرا اغا چی لاندے دا و بزمکی دے لوندے خطے بازی و ازمکا پا مئی پرتوا او اغزمکا دا غی پخ کر کے دا دلیل سرے درت الماسپخین درت الناسحین دائیو کتاب دیکھا شیخ مرحوم بہتا درت الماسپخین ویخا علاکہ داوستا تا چاوی لیو جی لوندی خٹی دی او بعدی وہ ازمکا پا مئی پرتا دا او اگا ازمکا دا غوی پخکر کی اولار دا اکلوی دا غوی پخکر دا ازمکا راتینگا دخا دا خواجی بکار دے دا غوئے نو گی کی گی نہ لتے وئی نہ سملی نہ گیا خوری ابس اکل کلوئی وہ ادا زلزلہ چراشی نو دادا غیخ کر بدلے ختم سرائے چی بدلے درو گئے درو جنا زمک دا غی پخ کرنا دا اولاد دادا اللہ پا قدرتون اولاد دا خان اللہ فرمائے وما تحت السرا اگا چلان دے دا ومزم کرے وَإِن تَجَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کتخ کاروائے نہ کوے نو یقیناً اللہ پوئے گی پپٹا پڑے رپٹا دے بکل ہوئی نو دا خو سمنگا رزان نہ نو آئی جی تفسیر ابن عباس لکھلی نو آئی لکھلی بھئی گنا دا پا پکی چار رزان نہ لکھل کری گنا چیز مکا دا غوئی پخ کرو لارا دا لکھا دا خو دا اندوانو مسلک تھی دا اندوانو کتاب دے وید دا آغا نام دا پا آغا وید کی لکھلی چی خو دا از مکا دا غوئی پخ کرو لارا دا اللہ فرمائے وَإِن تَجَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ دَمَا قَبَلِ لَتْ تقدیم دا ضرب دے فادے دا حسر دا پارا اللہ نہ سوا بن سوک بالکل دے عبادت بالکل درا مدد کولو لائق نشت اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللہ دے نشتا بلا جتروا بیداغن لہو الاسماء الحسنا اغل را خیست نمون دے نو فدعوہو بہا نو پاغی و ترا مدد شوائے گنا وحل اتاکا حدیث موسیٰ تشجیب فی تبلیغ واقع دے موسیٰ علیہ السلام سمانا موسیٰ علیہ السلام دا توحید دا خاطرہ سمرہ مصیبتو نا برداشت کرے ہو تم سے تو رو کا گنا کہنا تب ایٹول مر سر سر خورے اللہ فرمائے ازرا نارا کلے چولی دوور فقال لے علی وی ویخ پلے خزتا ام کسو دلتی سار شے سیغہ دا جمع مذکر ام کسو دلتی سار شے دا خزا دا موسیٰ علیہ السلام وا دا شعیب علیہ السلام لروا سیغہ دا جمع تہذیبن روڑا خا دیتا ادب ہوئی خا لکہ استاد یو تن دے تو جی تاسو کے نئے تاسو نو نے تاسو سو کسان دی یو استاد دے گن یہ تو تہذیبن ہوئی خا اللہ فرمائے فقال لے آلے وے ویل پلے خد تائم کسو اشار شے انیا نستو نارن مالی دلے دے وار لعلی آتی کم منا بے قبس کہ دیشی چی روڑم تاسو تداغے نلیت او اجدو علی النار ادام یا با امم دور خواہ کے لار خود ان کے علی حیدر شاعر میں ہو جل سکے زما بیان ہو کے منو میں نے کہا تھا سا کو بک جوڑ کری کتاب انہوں کی ویسا میں کل ارے دونی یقی پلیت لڑم جماعت تا پلیت تیرا لم بیا حضر غوالم جواب چی من میں ہوشو کو نشو اوسی ملاو دس کی میں داخل سا دورا غٹا خبر نوا میں موسیٰ علیہ السلام ہوئے انیا نستو نارا ما ورلی دلرے لعلی آتی کم من آب قبس کہ دیشی چرولم تاسو نلاغی للیتا نو لیتا پلاس کے لگا ولی دو جماعت تلارے مل دیو کو نو چھ بیار آتی نو بیار دی لیتو لگو نو کورتا پر آلے او دست کرو نو منس خود خود شو ما توجی دا خود دیا عوامو تا دا خبری کو میں دا مگو دا سی خبری پزول خبری دی خواب دینا سے جوڑی گی خواب انگا بنگا دی ددی پدے چ قرآن سنت وائے مڑا کی سن ساجت اللہ فرمائے لعلی آتیکم من آب قبس کے دیشی چروڑم تا ستدائی نلیت او اجد والا نارے ہو دا یا با امومم دا مور خوا دا اور پا خوا کے لار خود ان کے لعلی لعلی خواب فلما تاہا نو دیا یا موسیٰ دیکھ ثابت ہے چی موسیٰ علیہ السلام پا غیب ندے پوا دوئی گنی دا اور دے اگا اور نو لب بل شان وخا موسیٰ علیہ السلام دے لرے نلی دے لے اور کرے چی اگا اور تا قریب شا وب ابن منبہ وائی وی موسیٰ علیہ السلام دا اگا اور طرف تلاڈ نزدے شا نوی واجب نزارے ہونی دلا یو غٹ اور دے چھے دے ویشنے ونے دا پاس شغلے ہوئے لیکن عجیب دا ہوا چھے دا آغا ونے نا پانے سو دے دلے دا ونے سائیں گے بلکہ ونے غڑ چمک کاؤ دیو ته په انتظار ولاړ دی چې پورا نشو بلکہ یو غیبانہ آواز راغ غیبانہ دا واقعہ دتا پا غزوے دا غر پا لمن کے مخی تر آگلے ہو دا غرو چھے دا غر دنن اخی تر ابتو او نام دا غر تو آوا نو موسیٰ علیہ السلام غیب دان نو اغوی دا اور دے لیکن اغب لما جی روا دا غیبانہ آواز موسیٰ علیہ السلام وی آواز زما غوگونو نا بلکہ زما ہر یو اندام واورے دا پاتی شودا چی موسیٰ علیہ السلام تا سنگ پتو لگی دا چی دا دا خدا آواز دے جواب دا رزل چوتا اللہ واچولا بل دا چی دا آواز دا عام خلق غنت آواز نو چی دا یو طرف نراتو بلکہ دا ہر طرف نبراتو خوا زکنو تفسیر روح المانی پا حوالہ دا مسند احمد پر روایت دا وحب ذکر کری چی موسیٰ علیہ السلام تا غگو شو نو دوی لبیک وائی چی آواز اورم لیکن دا آواز کا ان کی زہراتا نا دے معلوم نا اللہ تا فرمائے زستا دا پاسا ستا مخیتا استانا ہر طرف تیم دا غا کلام الہی دے چی بلا واسطا موسیٰ علیہ السلام اورے دلے پاتی شدا چی کیڑے ہو باسا پڑے ہو باسا دا ولے نیو خدا چی مقام دا دب دے دے موجدارا کی دیش سپلے دا بردار حیوان دا سرمنی لکہ دا خبر حضرت علی حسن ابن جریج کئی او دی دغا اول وجہ منقول دا دینا او دا خپلو دا سپلو یا دا پڑو دا اشتلو مسلحت خودن ہے چی دا موسیٰ علیہ السلام قدمون مبارک دغا مبارک وادی ہے تو آپ خور باندے اولئی چی برکت و تحصیل شی دغی خورت او دا بشی تبرکات خصوصیہ او بازی ہوئی چی دا اوکم و تا دا خشو توازو دا جوڑولو دا پارشو لکا سلف و صالحین و تواب دا بیت اللہ پا وقت کے پڑے وغیرہ اوخ کلے خوشو پسکی رازی چھے سپلے ہو باسی کنا یاران رالے ہوئے حدیث کی راغلی دی چھے سپلو سر منسکو ہے خواہ وہی دے سری دو عمل پہ اوکا دے چار غلے کے او طالب امامو نو چھتا مڑے ہوشو چھے مڑے ہوشو نا آگا سپلو سر جنازہ اکڑا نو خلق و راگر کالے کا داولے وے شیخ در رستم منگ تا حدیث کی ویلی دی چھے سپلو سر جنازہ منگ جائز دی پی دا آسان دا چھے بوئے تا شیخ تے مخامک کن آگا ہو توی بوتلا ما صرف دا ویلو کہ نور مم سویلو ما صرف دا ویلو چھے پا سپلو کی منگ جائز دے ما او سر دا ویلو چھے پا سپلو کی منگ جائز دے دا دا نبی علیہ السلام خصوصیتو خو غورن دے نو تا دا خبری ویرے کڑی وی ادا یو دے تے اغسطے ہو چھے پا سپلو کی منگ جائز دے پا سپلو کی منگ جائز دے ننانی دا لو یہ رجی سپلو کی منگ خیر دے خواہ دا مطلب جی سپلو سرد جماعت کے گرزا تو جا تخپل کور کے سرد سپلو گرزے دلے تو جا تخپل کٹ تا سوپے تا ایسا پر کٹ تا سرد سپلو ختل ہے نن جماعت کے سنگ سرد سپلو گرز انہیں دا جماعت سار ایسا پر کٹ نم لاندے دے سو نا خدا اللہ کور دے تو جا تخپل سپر کٹ تا سرد سپلو ختل ہے ملاز دے بکن نا لگ سوچ پکار دے دا المساجد بیوت اللہ جمعتون خدا اللہ کورونا دی ملا یوزل بشر بین خصاص سر دا سپلو دا قبرونو منس کے روانو سوک بشر بین خصاص نبی علیہ السلام متفرمائے اذا کنت فی مثل حاضر المکان نفخل انالیک کلچ تفدا سے ذہک روانے سپلے ہوبا سورتا قبرونو کے بس سپلے ہوبا سے نو جماعت غرده که قبرستان نو دیبو جماعت خود غرده نجومات کے سر د سپنو کر دکھا چپ سنت طریقہ عمل رش وا بختورا سنت طریقے ڈیرے خپے جن ڈیر بختور سڑے خا اللہ فرمائے فلما تا نو دیا موسیٰ ہر کلا چراغ ہے ناگ تواز ورکش ہے موسیٰ انی انا ربک انی انا ربک یقیناً زستا ربیم فخلا نالیک اباسا سپلے اخپلے کیڑے پڑے پڑے اباسا او تا تا اس خیم دا خبر نبی علیہ السلام بالکل پا سپلو کی منس کڑے ہو پا پنو کی ہو آگے کڑے ہو نسنگا او دا یہودو پا خلاب کے کڑے نو تیرے چا پا خلاب کے کہے حدیث بزتا تا اس خیم آورے آگا حدیث پا خپل ذہنے خدا آگے مطلب سو آگا نبی علیہ السلام دا یہودو پا مخالفت کے کڑے ہو نو تیرے چا پا مخالفت کے کہے فخلا نالے اباسا کیڑے اخپلے انکا بالوادی المقدس توا یقیناً پلمن دغر کے چپا کرا نم تو وان اختر تو کپست میں لما حام ماں تو رکڑے نکے داغ تا چتا تو وہ کی قرآن وحدا دے تب وگ دے گر گر بن کہ چتا سدان لگب جوڑ کری او استاد جی قرآن ہوئے خا امنگا دورے تفسیر اکڑا اور آئلو خا نا نا نا وق بگ دے فستا میں لما یوحا وق کے راغ تا چھ وحی کی گے اننی انا اللہ گورا مخی وطو انی انا ربک اس وطو اننی انا اللہ یقیناً ذا اللہ ایم لا الہ الا انا فعبدنی نشتر ہے بلا جتروام گرزیم بندگی خاص کمال رام واقم الصلاة لذکریم پابندی دمان زکواد پاردہ داز زمان منسک کے نور سری خدا اللہ تعالی یاداشتے اقم الصلاة لذکریم ان ساعتا آتیت اکادو اخفیام اکادو من اللہ غارم چپٹو ساتم علم دا قیامت اسم فائل اللہ فرمائے اکادو اخفیا خافن اسم فائل خافن صفت مشبہ خفیون ددے مانا دن ظاہر اول نخکار اول اکادو اخفیا غارم چپٹو ساتم علم دا قیامت لتجزا کل نفس بما تسا دید پارا چھ بدلور کریشی ہر بندت داغ عمل چکڑے بھی فلا سدنکانا اے عن تصدیق الساعة وانڑی تال را دا تصدیق دا قیامت نا من غسوک لا یؤمنو بها چی ما نروڑی پدیم تاو انڑی بےمان دے بےمانے ترا نے کہا و تبا ہوا پتر دام تابی وید خواہش پل والا بشی و ماتل کبھی امین کیا موسا دے مقام کے اللہ دے موسیٰ علیہ السلام نا تپوس کئی بجب تقریری زبانی اللہ تخپت و جدا دے موسیٰ علیہ السلام پلاس کس دے چونکہ دے لخت کے اللہ معجزانہ کمالات یخی دے نو پدی وجہ موسیٰ علیہ السلام یے ورت دا مخ کے نہ متوجہ کا چے دا دڑ نہ خطر رکشی دے تا ذہنی طور تیار ول وے خا وما تلک بیمینک یا موسیٰ او سدی ستا خلاص کے موسیٰ علیہ السلام امسا پا خلاص کی نیسا سنت طریقہ دا قال هيا سوايا اغو تو ادا زمام سادا هيا سوايا اتوکو علیا واہش بیا لغنمی تا کیا لگوم پدے راسند وہم پدے سر پانے گڑو بی دولا ولی فیا مار بوخرام مالر دیکھ نورم فیدیدی موسیٰ علیہ السلام قدر تفصیل کئی پا جواب کی او دا دلالت کئی پا محبت دا اللہ باندے. دا سڑی چی چا سر می نئی دا آغا خبر والا خوندور کئی خوا دیتے رابطہ کے باس خطن ٹیلی پونو شو ویزا پلان کے دا پلانے علاقے نا ٹیلی پون کو ما ویزا دو خبر ویل غارم میں یو ویو دا چی ماتا پا اخلاص دعاو کا دویم دا چی ستا دے دا خواگ خواگ تقریرو نا بیا بیا مبارک شی دا دا غال پاس ما تیوی قسم پا اللہ چی زمون ایمان تازہ شو میں ماشاء اللہ میں دا زما کمال ندے دا دا اللہ رب العزت احسان دے ام پا ما ام پا تاس نو چا سره چې چا محبتی کنا نو هغه سره خبری اگدی کی اچر چا سره مینه نی نو هغه چٹ پٹ روز خطی موسیٰ علیہ السلام و سره خبری اگدی کی حدیث کی راضی عتبہ بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویم منگ نبی علیہ السلام سرو او نبی علیہ السلام سورہ قصص تلاوت کو چه ده موسیٰ علیہ السلام قصے لو رسید نو فرمائی موسیٰ خپل ځان اتو یا لس کال د خپل شرمگا د پاکولو د پارا د خپل خیت د خوراک د پارا پا اجرت ورکو. مطلب سو کم انسان چې ډیر پاک شي نو الله ته نږدې شي. خا اللہ فرمائے ولی فی امار بخرا دیکھ مالا نور فیدے امشتا قال القها یا موسی اللہ و توحید او غرزوام فالقاها وی غرزولا. موسی علیہ السلام ورتدان وی چی ولی سو جدا د سد پارا کلے غرزوم سٹے میں غرزوم نانا القاها دیتا وی منل خا فالقاها پس غرزولا غامسا فیدا ہی حیتن تسا دغ وخ مار شو منڈے والے لوئے مارتے جوش کالا خزہ والا تخف اللہ و تو ادار سا ری گمام خزہ والا تخف رونی سا دا مار رونی سا یری گما سنو دعا سیرتا لولا زرد و بگر زو حالت دے مخکنی تبیا بت دلام سا جوڑا کم خا وزمام یاد کیلا جنا ہے جخ کا پلا دخل ترخ سرا تخرج بے دعا من غیر سوین رو بوزی تکسپین بغیر دا نقصان نا آیتا نخرا بلا موجزہ دا لنوری اکا من آیاتنا الکبرا. ابن عباس وی دا موجزہ دا ید بیزا دا طولو نغت موجزہ و دا موسیٰ او غت خوزکوا او بعضی ہوئی مراد تین دریائی نیل کے دا دول سلارو جوڑے دل دی لینوری اکم ان آیا تین الکبرا چی اخیو تا تا زمونگا دا آیتونو غٹو غٹونا آیت الکبرا. بیا فرمائے ازا بلا فرعون انہو تغا لارش فرعون تا یقنان دا سر کشی کڑی دا اسے فرعون پسی لیگی خواہ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 15 درخواستونه په خپل دعا کې حضرت موسی عليه السلام الله ته کوي. 15 درخواست او دې 15 واړو ترتیب کې ما تعالی تعلیم ده ناشنا. اول کې صفائی د نیت رب اشرح لي صدري نیت میں صفائی ویسر امرے دویم کار کول او درم جب قابو کے ساتھ اللو وحول العقدة من لسانی او سلورم یفقهوا قولی دا خلقو دا پوی مناسب خبر کول وجعل لی وزیرم من آلی ملگری پیدا کول او بیا دا دے طول پا بارک دا اللہ نا امداد غختل. نما تا تا تعلیم شو معاہدہ دا قرآن خدمت چکے 15 کار وکے کنی تا خدمت نہ شکولے یو بدنیت سپاہی کے ستا پنیت کی بدانی جز قرآن ویم چی سکھ سرائے کی واڑے بمنا اکد دین علاوہ دا تراجین شکر و باس و غیر دعا گانے گوارا دنیت صفائیو کا دو امداد چھ کار بکے پس صحیح طریقہ با قرآن داغی خدمت بکے او بل دا چھ جب با قابو کے ساتھ گڑے وڑے بنوائے او خبر بدا سے کہے چھ خلق پی پوش دا سے لغات پر استعمال ہے چھ پائے بانے خلق نہ پوئی آ کوشش بر ادائی چھ ملگری پیدائشی دا درس قرآن او ملگری الحمدللہ منگ و سر نہ سختی کرے دو نکو وقتی مشروے ما ڈیر نا وقت تک خدا چھ لخت رسر نشتا میں بیام میرے گا بیام میرے گا ماں خطا سے تویلی چی نیمی گھنٹے لراش ذرا زائم خبر ختم دا بیا لخت پک رکھم زینر آلام ویسر لی امرے اللہ فرمائے قال رب اشرح لی صدری اویل دا جب زما پرانی دے رب زما مال رسین زما ویسر لی امرے آسان کے ماں تکار زما وحلل عقدۃ من لسانی پرانی دے غٹا دے جب زما یفقہ قولی چ پوش خلق زما پا خبرام زکا دا دا اللہ کار دے دیر خلق لگیائی خو خلق پا خبر نہ پوئی چ دا سا مطلب دے دا سووے ویلے سا مطلب دے دا زما پا خبر دا خلق پوئی دل ستا پا خبر دا خلق پوئی دل دا کار دا اللہ دے دا دا مبلغ پل قدرت نہیں خواہ وجعلی وزیر من اہلی جو کمال را ملگرے دا کورن زمان وزیر پا لغت کے بوجو چتا ان کی توئی خواہ ہارون اخی ہارون رور زمان ایش دد بی ازری کلکا کے پا دسرم لازمان دلیل شو پا دے چے رور دی روری نستا با پملا مضبوط ہے اللہ دے دا قرآن و دا سنت دا روری زمستا سو نصیب کی دیر گزارے دا مور نہ پیدا روری خواغ پا دین کستا روری نہ کہی نہ گواڑی خا روستا اصلی اگر ہے چتا تا قرآن ترازی خا واشرکو پی امرے برخوار کے دل را پکار دما کے اتا لغوی شراکت وی لغوی کینو سب حکا کسیران دے دا پارا چستا تسبیح وایو دیر و نسکر کا کسیرا یادو تا لر دیر انکا کنتا بنا بصیرا یقینن تا مغل روینے قال قدو تیتا سولک یا موسیٰ اللہ ورطوی زا خدنو تا پینز درخواستو نا اکڑلو او تیتا سولک یا موسیٰ خوشخبری درکلا ستا دعا قبول دا اویل اللہ تعالی یقینن درکلشو تاتا غختلشوی سیزونام یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ولقد مننا علیک مرۃ اخرى د کم نعمتونو ذکر چرا روان دین داغی نے تعبیر پر لفظ دو اخرا سرو کو دیکھ تقدیم تاخیر تس اعتبار نہیں تھا اللہ فرمائے وقد مننا ولقد مننا علیک مرۃ اخرى کن ما احسان کرے پتا باندھ بلدل اذ اوحینا الی امک اے القینا فی قلب امک کلے جی ماڑا کے واچول استاد مور پدڑ کے اذ اوحینا الی امک ما یوحا کلے جی خبر ورک منگستا مور تا آگا چی خبر ورکے دیش انقذ فی التابوت چی واچا وا دل را پسندک کے فقذ فی الیم بیا اوگر دو سندک پدر آپ کے فل یل کے ساحل اب غرضی دلر دریا پگاڑا یا خود ہونی سری سندک لرا ادولی وادو اللہ دشمن زما دشمن دد و الک تو محبت منی وا چو لما تا باندھے مین د مخلوق د پل طرفا والے تسنا لائنی د پار دے چالنا وشیستا زما پے پازت کے حدیث دا بخاری حدیث الفتون کے راضی فرعون اڈرو کو چھ بچی پیدا کی گی نو آغا لالوائے پدے مشن کے اللہ موسیٰ علیہ السلام پیدا کو خوش پدی مشن کے اللہ موسیٰ علیہ السلام پیدا کو چلنے پدی مشن کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پیدا کو نو چونکہ دا دا لالولو خطروا نو اللہ رب العزت مورتا والا وحی اکڑا چھے دے بدغ سے یو سندک کے واچے اس سندک با دریاب کے اگرزے دریاب بے غارے لیوسی ام دغ فرعون دا کورنے تا بزے درسوم اتا خپکے گا ما ستا جولے تا بزے دے بیا واپس کو مخا اللہ فرمائے استمشی اختو کفتقول کلچے روانو استاخور نوے ویل حل ادلکم علا من یکفلو آیا او خیم تاسو تاغا سوک چھتے دا پالن بکی فرجا کا الہ امی کہتا کر رہے نوا ولا تحزن نو واپس اگر دولی منگتا ستامور تا دے دا پارا چھ خوشالشی سترگ داغے ولا تحزن او نخب کی گی قرآن ٹولا کہانی پیو زین کے سے سورت ہود کے کڑے وا اور سرا روان دا وقتلت نفسا وجلتا یوتن فنجیناک من الغم بچ کر مونگ تدلوی غمنا وفتناک پتونا بدلی ازمی خونا را استل مونگ پتا ازمائشونا فتناک پتونا فلبست سنین فی آل مدین ایسار شوی سو کال مدین کے سم جیتا لا قدر یا موسیٰ بیارالی تو پا وقت مقرر باندے موسیٰ وستناتو کل نفسی ورکڑی ما تو دا پار دا دین زمان اذهب انت واخوک اذهب من اے بمعجزاتی کل عصا و بیاز الید ید بیزا او عصا معجزی دان سروالی و لارش توستارو بے آیاتی پنخزما ولا تنیا فی ذکری ناراستی مکوائے پا بیان دا توحید کے از ہوا لارشے دوارا الہ فرعون فرعون تا انہو توغا بے شک آغا سرکشی کڑی دا فقولا لہو قولا لینا وائے اغتا وینا پا نرمے لعلہو یتذکرو او یخشام کہ دیشی چی نصیحت قبول کیا ہو یری گی قولا لینا نرم وینا و تکونو نرم وینا دیتا نوی چی دا خلق و دا ہون سر ہون شامل ہوا آغا نرم وینا سورت نحل کشتر 125 آیتو بس ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ بلن کوا در بلارتا پکلک طریقہ پخیست تبلیغ سراب وجادلهم باللتی آسن جواب کوا دید خبر و پخ طریقہ دی تویلی کی جسا قول لین قول لین غن زیار تنوی جو تو غن زیار کوا فقولا له قولا لینا وائے اغتا وینا پنرمے لعلہ یتذکر و یخشان کہ دیشی نصیحت قبول کیا ہو یری گی کالا دوڑوے ربنا اے رب زمونگا اننا نخافو یقینن منخو یریگو ان یفرطو علینا اسے نزیاتیو کی پمونگ او ان یتغا یا سرکشی بوکی ذکر فرعون سرکش لے لیگی او ظاہر دا چھے فرعونی خیال نخلق یریگی نو چھے دا چا خیالات دا فرعونیانی دا این خلق یریگی نو قرآن فرمائے لار شہنو دیو توی منگا یریگو یا با منگ باندے زیادتی ہو کی یا برا باندے سے سختی ہو کی قال اللہ وطوی یریگے ما دیوی منگا یریگو اسین زیادتی را باندے ہو کی او ایتغا قال لا تخافا اننی معکما بالحفظ والنصرہ اللہ تعالی یری گے ما ز در سرم حفاظت ممستا سکم غلب بم در کوم اسما وارا اورم خبر د فرونیانو وینم چال چلند فرعونیانو اسمع و ارا. غورا فاتحہ ہو فقولا انا رسولا ربک لار شاید والا ہوا ہے کنر منگ را لے گلی شو استاد ربنا اوت ہوا ہے فارسل مانا بنی اسرائیل پریک دا منگ سرا بنی اسرائیل ولا تو عذبهم تکلیفنا مور کو دیلا قد جینا کبھی آیا تم ربک یقینا راوڑ دمنگ تاتا نخستا درب در طرفنا والسلام علی من اتبع الہدا دا عذاب نہ بچ کے دل دیا گچال را چ تابیدار وی د ہدایت تو قرآن و سنت انا قد اوحیا الینا انا قد اوحیا الینا یقینا دی فرعون توئی منگ تدی خبر وحی شوی دا چھ پا دنیا آخر کے با عذاب پاگ انسان راضی چھ دا اللہ آیتونو دا آغا رسولانو نے نکالو چھ او انابت اللہ پکی نہیں انا قدو حیاء لینا یقین الوحی کری شوی دا مونتا ان العذاب آلا من کذب و تولا چھ یقین العذاب پاگ چارا دی چھ نمانی حق و تولا مخڑی دا حقنا قال فمر ربکما یا موسیٰ چکل موسیٰ و حارون دوار لانل فیرون تے دعوت ورکو چھ دے او رب بندگی کوائے فیرون تے تپوس کے اس طرح رب سوک دے چھ تاسوے رسولان را لے گلیے او چھ داغا دا عذاب منگا نمنن کیو او تب پی منگ یارے ناکم دے رب سوک دے موسیٰ و تجواب کے ہوئی اگا اللہ پا صفاتو پی جندلیش زمان رب اگا استی دا چھے ٹول عالم پیدا کرے رہے ہر مخلوق پہ یو مخصوص ہے اتو صورت پیدا کرے رہے تو زمان رب پا صفاتو پی جندلیش فرمائے قالا اغورتوے فمر ربکم آیا موسیٰ سوک دے ربستا اے موسیٰ قال ویل موسیٰ علیہ السلام ربنا الذی اعطی کل شیء رب زمونگا غزاتے چور کرے دے ارشتا پیدائش خلق و پیدائش ثم ہدا بے و تلار خود لدہ قال فما بال القرون الاولا اس ورطوی اگا پخوانی خلق سنگو داغی حال راتو آیا پدے سوال کے دا فرعون غرز داو چه دی بوی چه اغی گمراو اغی کافرو نو ما تا بد اعتراض مقبلو شی چه گورا خلقا مشرانو تے کافروی گورا کنا ننم دکا چل لکھا تا تا بوی ولی پخوانی نپوی دلو تا تا اللہ جواب خی چه تبو تدا سے نوے چه اغی پس پوی دل نا نا سنگ جواب چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ خود دل دا جواب ستا لکھا قال فما بال القرون الاولى اول فرعون صد حال د پیڑو مخکنو قال اول موسى عليه السلام علم عند ربي في كتاب خبر دے داغه نہ رب زما پ کتاب کے لا يدل ربي ولا ينسى نہ غافل کی گی رب زما نتی نہ یری گی او شے الذي جعل لكم الارض مهدا دا سے ذات چ پیدا کرے اتا سول رزم کارام زید آرام مہد بچونا وسلک لکم فیا سبلا جوڑ کڑی دی تاسلا پاغے کلارے وانزل من السماء ماء ورولی دی دبر نو با فاخرجنا بی ازواجا من نبات شتا رائستلی دی اغی سرا قسمنا دبوٹو مختلفو مختلف مختلف بوٹی بیا فرمائے کلو خرائم ورعو سرویسا انعامکم ساروی خبل ان فی ذالک لآیاتین یقنن پدے کشتر دیر نخلی ولن نوحا نوحا جمد نوحیہ دا او نوحیہ اگا عقل توی چی انسان لرد کبھی کارونو نمنک نوحیہ اگا عقل توی ان فی ذالک لآیات اللہ ولن نوحا یقنن شتر دیر نخید پارا عقل والاو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى خلقت د انسان، مرگ د انسان، باس د انسان، درې مسئلے پیدا مکر انسانا، مر کوم بد انسان، پورت کوم بد انسان، درې خبرې وکړې. حدیث کے راضی مشکات کے باب ما یقال عند من حضره موت، فصل ثالث حدیث نمبر 15 کرخ ولسما اور صفحہ 142. فیقول اللہ عز و جل اکتبو کتاب آپ دیکھ ان کے عمل نامہ زما د بندہ فی علیین فعلیین مقام کی واعیدو الی الارض فإنی منا خلقتم علی گم از مکتا زکجی دینا میں پیدا کری وفی اعیدوم دیکھ بے دوبارہ بوزم ومنا اخرجم تارتن اخرى دینا بے روباسم بیام او بیا د مر ملائک ته ندره ته پوسونه کوي رب دې سو کو دین دې سو د نبی علیہ السلام بارکه سو آئے. او دا هغه آیت ته حدیث کې راځي کڅوک د خوره چولو ته نپری دین یو لپاره ډکه کا نو چې راډکه ریکړه نو هغه قبر کې وګرځا او دا سی وایا منها خلقناکم بل لپاره ډکه وفيها نعيدكم بل لپراڑک کا ومنها نخرجكم تارة اخرى پخوا دا قبر دا انتظامات نو بیلچیٹ اسکوری بدغ سی یو یو براتو او پا قبر نبی دا خور نبی لپی دا کولی وشتی بے نوچو پا زرگونو کسانی و لپی ولی نو آخر قبر ڈکشی نو یاران رالو پخوا چی بے مڑے خخو کنا نو استاجی بدا ونی دا سوری دا لاند ناستو نو خورا بے والا روڑا استاجی مڑی لدا خورا دم کا لوٹے بے والا روڑے استاجی دا دم کا مڑی لدا دا دیس ثبوت نشتا خوا چی تو مڑی لدا خورا دموا و قبر لدا خورا دموا ابی او سر پا کپن کے کی دا خورا خواد تو بوائی دا استاجی دا دم کرے خورا دا جنت ٹکٹ تے کارڈ دے چی دا ودے التخی و جنت تے بپیزی نو بعض جاہلان وہ سر نور نامے کے خودے نو چا وہ سر عہد نامے کے خودے خا اس الحمدللہ خلق پوش بس و قرآنون خو سر کی دل حد کی کار نور کئی ناغ استاجی اغلب خور رول نابا مری لدمول قبر لا نو شاگرد و تولارو نو پورا بے ہوتا کیدی شکتے لی نہیں یا اور دی استاد سے تا پچوٹے ہو مڑے ہو شو شاگرد لے ہوتا چاہے راشا جنازہ بم کے شاگرد ہونے لان دے ناس تو استاد جی منگا لخور روڑو چے دم کے مڑی لوے روڑائے نو دا خوکپل استاد تا پورا کتلی لی نو خور علاج کی دیولے ونو دموئی دا شب سرستر کے دا خور نڈا کشوی نظر دے ور لما میں یا لگا میں کدا عمل تا دا بے دت نکول استاستر کے بوس نڈندے دے میں لگا سنگ کے اس اللہ ڈندے کڑے او تو پدے بے دت ماں نکلا کے ندا کا سے قیامت کے ملا دا ڈندے تانا اب ایتے دے استاز پیخے کے ہو چل دے نہ رزدہ کڑے وے ہونے میں استا استاد جی تما کتلی لی آگا چی خور دمائی قبر لن استر کے وہ پٹی گی اتا دمون نستر گئے ہوتا بکے وقت کے بارہ کے زمائے ہو شاگردو سن 65 کے اب گڑے سرولی نظر پا پینلے سم عرص کورتا پا چھوٹے رات لم نظر آگلی من آگا جمع ورکولا نیو دل بے جمع ورکنن سنتو پسی بے پا جمع دعا اکڑا درے زلا نو بل دل بے جمع اکڑا ناڑو بے نکڑا یو جی سے بو اللہ دیو بخی آگے اور جرہ گرک یا لکه سوپی گلا ایتا گوره دا مولانا صاحب شاگر دے نو تا جی بگار که کده دوا که و کده نکه و تاوی جی صاحب دا خدا سے چل نده کنا زل کسنگ چه دا نور الحق موری صاحب شاگر دے ما دا غصی دا کوری دا پلانکی صاحبم شاگر دے ما نا آقا با دری دل سنتو پس دوا کولا نو زل کنه دا آقا طریقه کوم کلا دا دا دے اڑو کئی نا نو زل آدم ما تاوی میں یا لکه خوارشه مزا ما طریقہ کو مد آغا کو آغا طریقہ کو کمچے رسول اللہ کرے دا سڑیا دیم داگا چل کے دا آیت او آیا پخورا خدا دے دا مطلب نہ چی مڑی سر دا خورا پا کپن کے کہ دینا عام قبر تول یو یو لپا منا خلقناکم دا اسم کے نا پیدا کری ہے ماں تاسو وفیہا نعیدکم دے کے بعد دوبارہ بوزو تاسو ومنہا نخرجکم تارتا نخرام او دین ابو باسو تاسو بلزل اڈیری جاخیری مرے باپا تخت لامبولو لواچی دری لوٹے روڑا سنت طریقہ دا چیستین جا پہ وہ لوگ ماں ہوتے یا لکا میں دا غرزو دا لوٹے میں ولے میں مسالہ دار تب او گورے کدا مڑی نہ خدا نہ خاصتا گندگی تلے وا نو ٹھیک تا پہ لوٹو والے استنجا کا پاکی کا میں مڑے وچ لگتے سپا ستر دے تو پوری چٹی لوٹے مگے خدا دے پوئے کا میں پہ خبر پہ مسالہ پو انے واسی چٹی دے دانے رہے شیخ جوڑ کرے دے وی خواہ مون خوی گنے دا خطری کا میں خطری کرا خود طریقہ خوزدہ کا کنا رضا نے چٹی شیخ جوڑ کرے دے دخپل مڑی دے سنبھالو لو چل دے زدنہ کا ترو سپورے پدے کو کار نکی گی اللہ فرمائے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى يَقِينًا أُخِذَ الْمُنْكَرُ فِرْعَوْنَ تَنَخِذَ مُنْ تُولِ فَكَذَّبَ وَأَبَى دروجن کرے او انکار شو اغا نہ ہوتے دروجن ہوئے او دا غین انکار شو انکار ہو گو خان قال اجتنا لتخرجنا من ارضنا بسيرك يا موسى تب ہوتا ہے لیکن مسئلہ میں اکڑا بیان کو ماں حق وائما دے بوئی نہ کنا یار ماں تا پتہ لگے رکھا دا امامتی اسیم دا دا دا رانا علی نمی پری دی نمی پری دی کنی دا بدا مسئلے دلتے نکو لے خوا نا سڑی امامتی دا نا دو کور دے بادش امامتی دا اللہ استان سب کی قالا اجتنا لتخرجنا من اردنا بسیر گیا موسیٰ اویل دا ایراغلی مونگتا چھے اوبا سے مونگ دا وطن زمونگنا پا جادو خپل سرائے موسیٰ فلناتی انکا بے سحر مثلی فلناتی انکا بے سحر مثلی مونگ براوڑو جادو دا دے پشان سحر ستا ہوئی سحر پا لغت کے آغا اثر تا ہوئی چھے سبب ظاہر نہیں اگر کہ معنوی لکہ دا خاص خاص کلمات و اثر یا دا غیر مخصوص سیزنو لکہ جنات او دا شیاطینو اثر یا بلکہ ورتا مسمر اعظم ہوئی مسمر اعظم چھے دا قوت خیالیہ اثری یا دا محسوساتی لیکن آغا پٹی لکہ مقناطیس اس پا نظان تراکا گی او حال دارے چھے مقناطیس دا نظر نہ پنائی ذکر خو اس پا ندادا اس پا ندادا کنا لیکن چھے تاونی والا ناغر آکا گی زانت پا نظر نہ رازی دا غم مقناطیس خوا حال دارے مقناطیس پا نظر دا نظر نہ پنائی یا دا نجوم اثرم دا وجہ دا چھے دا جادو گن اقسام دے عام عرف کی جادو اگا سیزونو تا وئی چھے دا جنات و شیطانانو اثری پکیں یا دا قوت خیالیہ اثری پکیں یا دا الفاظ و کلماتو اثری پکیں استرائی معنی دا سحر دادا چھے ہر یو امر عجیب تا سحر ہوئی چھے پکی شیاطین خوشحالک ریش داغین پکی امداد و غختش دا شیطانانو دا خوشحالون دا پارکل دا سی کلمات انسان استعمال چھے پاغی کے دا کفر دا شرک کلمات یا کہ پکے دستور عبادت کئی یا دا سے عمل اختیار کی جی شیطانان پہ خوشحالش دے ٹور تا پا اصطلا کے سحر ہوئے جادو ارتا ہوئی خواب امام راغب مفردات کی لکلی دی نظر بندی او تخیل چداغی اس حقیقت نہیں لکا مداریان پلاسو سکی چالا کی نو دا دا سحر یو قسم دے دویم قوت خیالیہ مسمر اعظم پا ذریعہ دا خلقو پا دماغو باندے دا سے اثرو کی چی اوشے پستر گووی نی او محسوسی ہے ہم لیکن حقیقتی اسم نہیں کل دا سے کار دا شیطانانو پا اثر سرم کی دریم قسم دا سحر دارے چی دے اوشیز حقیقت بدل کرش لکہ دا انسان نا حیوان یا گٹت نجوڑ کی لیکن دی قسم سحر نا ابو بکر جساس انکار کر رہے جمہور لماوی چی دام کی دیشی چی سحری. نو اللہ رب العزت دا معجزی او دا سحر دا پار دا بیلولو دا پارا موسیٰ علیہ السلام راولے گا چی خلقو تا پتہ لگی چی معجزہ بیل شے دے او سحر بیل شے. اللہ فرمائے فلناتی انکا بسحر مثلی رابڑو تا تجادو دا دے پشان فجل بیننا و بینک موہدن مقرر کا زمن پمنس کے او پخل منس کے مقرر کا زمن ساسو پمنس کے موہدن وق مقرر لا نخلف نحنو خلاف بنکو مونگ ولا انت نت مکانن سوا راشے دے برابر تھا. قال موعدکم یوم الزینہ موسیٰ علیہ السلام ورطوے مقرر وقت سور وزد اختر ساسو دا وان یحشر الناس دوها دا چرا جمک ریش خلق پا وقت ساخ کے دا مناظری چلم در تخیخا دا مخالفینو دا میلی روز سی کو چی پا کم ورز خلق دیری وائی پا دا غر وز با مناظرہ کو او دویم دا چی ساخ وقت کی با مناظرہ کو. فتولا فرعونو فجمع کے دو سماتام مخواڑ او فرعون را جمع کرل خپل چلول جادوگران سماتا بیارا گئے. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفترو علی اللہ اویل دیتا موسیٰ علیہ السلام تبا بشے مجھوڑوے پا اللہ دروغ لا تختلقو علی الکذب دروغ مجھوڑوے فیسحتکم بے عذابین ویخ با اوباشی استاسو پا عذاب سرا وقت خوابا من افترا یقیناً نا امید شو هغه څوک چې دروغ جوړ کړل. فتنازعوا امرهم بینهما اختلاف کو دی په بارا داغی کې خپل ما بین کې واسر النجوا او پټه جرګه وکړه. قالوا ان هذان لساحران دیو یقیناً موسی او هارون دواړه جادوګران دي یریدان غواړي دواړه ان یخرجاکم شو باسی تاسو لرام من اردکم در ازمکی در مصر نام بے سحر ہما پا جادو در دوالو تاسو باسی خواب بے سحر ہما پا جادو در دوالو اللہ ویدھوا بی طریقتکم المسلم روانکڑی لار ستاسو چی غردہ زڑی طریقیم دے راغل رے زڑے ترکی دلروانے فاج میں او قیدکم سماتو سفام کلک کے چل والقبل بیاراشے سپنا سپنا وقد افلح اليوم من استعلا یقیناً کامیاب دین نغسوک چی برے او مندو راللنو. قالو یا موسیٰ امان تلقیا فرمائی چی جادوگرانو موسیٰ علیہ السلام تا اختیار ورکو چی یا خود اخپل امسا پز مکہ گزار کی یادی مونگ لے اجازت راکی چی خپل فن دا جادو ارت سکو او خیو. فرمائے قالو یا موسیٰ دیوے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقی آیا او غرز و تو و اما ان نکونا اول من القام یا بمونشو اول دا غرز ان کنا. قال بل القوم موسیٰ علیہ السلام ورتوے بلکہ تاسو غرز وائم لگا موسیٰ تا پتو جد معجزے مقابلہ کے جادو سے حیثیت لری دا مستند کتاب پا مقابلہ کے دربابی کتاب سے حیثیت لری تحفہ نصائح دا یوسف گدا. قال بل القوا موسیٰ علیہ السلام غرزو تاسو فیضا حبالهم وحسیهم دغ وقت کے رسے داغی لخت داغی یو خیلو الیم پا خیال کے رات لی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم دا وجه دا جادو دا غینا انا تسا چه یقین دا منده وی دا سو تخکار دل لکه چه دا لخت رسه منده وی دا سو سترگو که نظر بندی وشوا اکتا نظر بندی نمانی پا خپلا با منی سپومه اسمان که ماسخوتن را خطلی آو تو پلا رضا سپومه تا گورا بل خواما گورا نو تو باوی گا نی سپومه ما سرزی آره کدام نہ منی بر دے کار کانو کتر تے کار خیم او بو کی ادری گا اپ دے زن گنانو لاسونا کیرا او بو تخپل خپو تا گورا بل قامو گورا نو لک سات پاس بتوے زروانی ما نو تنی روان او بروانی دی توی اگا دا سحر اگا اثر پسترگو کی اثر گنتیوش که پا دیم نپوهگی دا سوک چی دا دا غاڑی میلون خرسی دا دا لوٹونو سحره آغی للاش دکان مخی تا یو مس راز ولن کری پلکینده مسی مس آغا مس دا سی تاویی نو تا چی و تا دا سی گوری گوری تاوی کنی دا سی روان دی پا برخیش